Şimdi ben bir sahabi anlatacağım size. O sahabinin hayatında cemaatle namazın ve özellikle sabah namazının nerede durduğunu anlamaya çalışacağız. Ama söylediğim o beş ilkeyi unutmadan, derinlikli, düzenli, dersli, dertli ve dermanlı. Beş şeyi unutmadan bir asr-ı saadet tablosu açacağız ki bundan sonraki siyer okumalarımıza hem bizler için temel ilke olsun hem de sesimizin, sedamızın ulaştığı her yere katkısı olsun. Allah Resulü'nün kutlu ashabından birinden bir rivayet aktaracağım. Bu rivayeti bize dostlar Tabarani'nin Mu'cemul Kebir'inden, El-Heysemi'nin Mecmu Zevaid'inden size aktarıyorum. Derinlikli dedik ya, biraz derinlere gireceğiz. İki tane hadis kitabı söyledim ki biraz biz bu hadis kitaplarının yabancısıyız. İsterim ki bir iki cümleyle bu iki hadis imamımızı size tanıtayım. Birincisi Taberani'ydi. Büyük bir hadis alimidir. Hicri 3. yüzyılda, miladi 9 ve 10. yüzyılda yaşamıştır. Şam, Suriye bölgesinde Taberiye köyünde doğduğu için o köye nispetle Taberani diye anılmıştır. Bu İmam Taberi'den farklıdır. Birbirine karıştırmayalım. Taberani'den bahsediyoruz şimdi. Asıl ismi Süleyman bin Ahmet. Kendisi 100 yılı aşkın bir ömür sürmüştür. O uzun ömründe öyle eserler bize bırakmıştır ki halen o sadaka-i cariye devam ediyor elhamdülillah. Ve bizler onun her eserinin sayfalarını çevirdiğimizde, eğer vefalıysak ruhuna rahmet okuyarak, eğer vefalı değilsek rahmet okumasak bile o eserlerden istifade ettikçe onların hanelerine bir şeyler yazılıyor. 300 bin hadis ya da hadis diye nakledilen şeyi hafızasında tuttuğu söylenir. 300 bin. Ben o nesillerden bahsederken kullandığım bir cümle vardı. Şimdi hatırlayacaksınız. O nesiller unutmayı unutan nesillerdir. Onlarda unutma yok. Çünkü Allah onları seçmiş. Ümmetin hafızası olarak, ümmetin kara kutusu olarak, ümmetin hard disk'i olarak, öyle diyeyim daha iyi anlaşılsın. Bu insan o müthiş hafızasını insanlar arasında duyulunca şöyle bir soruyla karşılaşır. Ne yaptın ki Allah sana böyle bir bahtiyarlığa yol açtı? Böyle bir bahtiyarlığı sana ikram etti. Sen ne yaptın ki Allah sana böyle bir hafıza verdi demeye getiriyorlar aslında. Ne diyor o büyük imam biliyor musunuz? 30 yıldır yatak yüzü görmedim. 30 yıldır yatak yüzü görmezse eğer hafıza öyle olur işte. Allah boşuna vermiyor. Hak edecek. Önce kesbiyatın merdivenliğinin basamaklarını en üste kadar zorlayacak. Sonra Allah vehbiyatın kapılarını onun üzerine açacak. Tebarani, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ne yapmış? Kesbiyatı en üste kadar yaşamış. Bu zatın hadis konusunda yazdığı 3 tane mu'cem var. Biz onlara mu'cemul kebir diyoruz. Mu'cemul evsat diyoruz. Mu'cemus sagir diyoruz. Mu'cem siz sözlük olarak anlayın. Öyle değil ama öyle anlayın. Nedir? Hadis kitaplarından bir çeşittir. Mu'cemin şöyle bir özelliği var. Harf sırasına riayet ederek derlenen hadis kitaplarına mu'cem denir. Bazen ilk ravinin isminin ilk harfinden başlayarak sıraya dizilir. Bazen son ravinin, bazen de rivayet ettiği hadisin ilk harfinden yola çıkarak tanzim edilir. Böyle tanzim edilen eserlere biz mu'cem diyoruz. Benim biraz sonra size nakledeceğim rivayeti de işte İmam Taberani'nin El-Mu'cemul Kebir yani büyük sözlüğünden, büyük hadis kitabından nakledeceğim sizlere. Gelelim diğerine. Diğeri kimdi? el-Heysemi ya da asıl ismiyle Nüreddin el-Heysemi. Bu zat Taberani'den 400-450 yıl sonra gelmiş. Yani bize biraz daha yakın. Vefat tarihi Hicri 807, miladi 1405. El-Heysemi'nin hadis kitabı Mecmu'z Zevaid'dir. Ben oradan nakledeceğim size. Mecmu'z Zevaid. Mecmu'z Zevaid'in de bir özelliği var. Nedir biliyor musunuz? Bir hadis ansiklopedisidir. Kutub-ı Sitte ve onun dışında. Kutub-ı Sitte 6 büyük hadis kitabımız. Onun dışında Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini, onun dışında Taberani'nin 3 mücemini ve daha nice hadis kitabını bir araya getirerek Allah Resulü'nün kutlu lisanından çıkan cümleleri zayi etmeme adına bir ansiklopedi oluşturmuştur. Bu Mecmu'z Zevaid'den şu anda biz 18.776 tane tekrarları dahil hadis okuyoruz. En geniş hadis kitaplarından bir tanesidir. İmam Heysemi'den birkaç sene sonra gelecek olan İmam Rüdani, ki o kitabı bilirsiniz, tercümesi var elimizde. İmam Rüdani'nin Cemul Fevaidi, işte Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inden ilham alınarak oluşturulmuş bir kitaptır. Şimdi rivayeti naklettiğim hadis kitaplarıyla ilgili bilgi verdim. Derinlikli dedik ya, derinlikle gidiyoruz. Biraz sonra size aktaracağım rivayeti bize aktaran tabiinden bir zat. Anbese İbni Amber. Efendimizin ashabından birkaçıyla görüşmüş ve onların lisanından bizim dünyamıza rivayetlerde bulunmuş bir tabiin imamı. Olayın kahramanına gelelim. Olayın kahramanı kim? Haris bin Hassan. Eğer zihnim beni yanıltmıyorsa ilk kez size bu sahabeyi anlatacağım. Haris bin Hassan. Kim bu zat? Hakkında çok fazla malumat yok. Bugün sahabi efendilerimizi bize anlatan temel 3-5 tane kaynağımız var. Hepsindeki bilgileri alt alta koyuyoruz. İbni Hacer'in El İsabesinde, İbnül Esir'in Üstül Gâbesinde, İbni Abdülber'in El İstiabında, İsfahani'nin Marifetus Sahabesinde, Zehebi'nin Tecridi Esma'sında ve diğerlerinde. Hepsini birleştirin, bu zat hakkında bize aktarılan bilgi bir sayfayı geçmez. Bir sayfalık bir hayat hikayesini biliyoruz, o kadar. Ama bir sözü var ki onun, ben okuduğum zaman sadece aklımdan ve dilimden geçen minel müminine ricalun sadaku ayeti oldu. Adam buymuş, yiğit buymuş, erkek buymuş, böyle iman edilirmiş dedim. Kendi halimden utandım, o kitabı kapattım. Herhalde siz de aynısını yapacaksınız. Ondan başka bir şey de yapacağınızı tahmin etmiyorum. Nasıl bir bilgi var bu zat hakkında kaynaklarımızda? 20-25 yaşlarında bir delikanlı. Efendimiz aleyhissalatü vesselama iman ettiğinde yaşı bu kadar. Ne zaman iman etmiş? İman ediş hikayesini biliyoruz Ahmet bin Hanbel'in bize naklıyla. Hicretin 8. yılı, Zatus Selasil seriyesine İslam orduları çıkacakken o da Medine'ye girmiş. Zatus Selasil, hatırlayın, Amr İbni As'ın komutan olduğu o seriyedir. O 600-700 kişilik sahabinin büyüklerinin iştirak ettiği seriyedir. O seriye hazırlık aşamasındayken Haris bin Hassan da Medine'ye giriyor. Aslında kendisi Medineli değil. Medine'nin çok yakınlarında bir köyde oturuyor. Gelip Allah Resulüne iman ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan cemaatin ehemmiyetine, sabah namazının ehemmiyetine ait bazı sözleri işitiyor. Biraz önce aktardığım sözler vardı ya, o sözler. Ne oluyor biliyor musunuz? Her gün beş vakit namazı köyden çıkarak Mescid-i Nebevi'ye gelerek kılıyor. Bunda yadırganacak bir şey yok. Ashabın hepsi aşağı yukarı böyle. Asıl bombayı şimdi patlatacağım. O rivayeti aktaracağım, rivayet burada. Bu zat evleniyor. 20-25 yaşlarında evleniyor. Medine'de bir adet var, bizde de aynı adet var. Evlenen genç 3-5 gün evinden çıkmaz. Herkes de bilir bu adeti. Haris bin Hassan evlendiği gecenin sabah namazına mescide gelir. Arkadaşları görünce, o akranları, takılırlar ona. Derler ki, Haris, hanımı mı beğenmedin? Herkes evinde geçirecekken bu geceyi, senin ne işin var burada? Sen bugün gelmemeliydin. Nedir biliyor musunuz? Beni sabah namazından ve o namazın kılındığı mescitten alıkoyacak evliliğe de, kadına da lanet olsun. İşte bu. Bu öyle kolay bir söz değil dostlar. Bu kolay bir söz değil. Bu öyle bir söz ki bu sözün üzerine söz olmaz. Bu öyle bir söz ki oturup bu sözün üzerinde saatlerce tefekkür etmemiz lazım. Nasıl bir iman Allah aşkına? Nasıl bir iman ki bir anda böyle bir tepkiyi veriyor? Hadi diyelim ki biz yine burada bırakmış olalım da kendi halimize dönelim. Dengeli dilin 5 ilkesi var dedim. Derinlikli ve düzenli. İkisi herhalde olmuştur. Yani olabileceği kadar olmuştur. Asıl üzerinde duracağımız mesele derstir. Haris bir cümle söyledi değil mi? Tek bir cümle. Bu cümlenin üzerinden dersler çıkarsak neler söyleriz? İnanın saatlerce konuşuruz. Saatlerce. Ben birkaç tane dersi size söyleyeyim. Bir, namazın ehemmiyetini biz Haris'in bu sözünden anlarız. Aslında ashab-ı kiram içerisinde 20-25 yaşında bir delikanlının söylediği o söz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize başka zamanlarda söylediği onlarca sözü tefsir ediyor. Şimdi anladık mı namaz dinin direğidir sözü ne demekmiş? Haris'ten anladık. Bize Haris rehberlik etti aslında. Bu sözüyle namaz dinin direğidir sözünün ne anlama geldiğini söyledi. Namaz müminin miracıdır. Namaz o defterlerin açılacağı günde Allah'ın ilk soracağı şeydir. Ve daha namaz neler nelerdir. Haris'in bir sözü bize namazın ehemmiyetini öğretti. Gelelim ikincisine. İkincisi ne öğretti? Sabah namazının namazlar içerisinden önemini öğretti. Her namaz önemlidir de sabah namazı biraz daha önemlidir. Niçin? Çünkü sabah namazı günün besmelesidir. Bir daha söyleyeyim mi bu cümleyi? Sabah namazı günün besmelesidir. O besmele olursa eğer, arkasındaki 24 saatlik Allah'ın ikramı bereketlenecek. O berekete hesap makineler işlemez. O bereketi hesap etmek akıl işi değildir. Allah o namazın hatırına, o güne bereket üstüne bereket ihsan edecek. Çünkü o namazın selim ve sahih şekilde edası 24 saati belki 240 saate çıkaracak. Hakkıyla eda edilirse o namaz artık arkasındaki diğer bütün zamanları farklı bir hale sokacak ve insanı hepsinden önemlisi istikrardan ve istikametten ayırmayacak. İsterseniz bunu test edin. Kalktığınız zamanı test edin, kalkmadığınız zamanı test edin, göreceksiniz. Burada hiç kimsenin utanacağı, sıkılacağı bir şey yok. Hani derler ya, eğri oturup doğru konuşalım diye, hepimizin hastalıklarını konuşuyoruz aslında. Hepimizin hastalıkları bu. Hele bugünler, hele zamanın biraz daha gündüzün üzerinde çoğalıp gecenin kısaldığı günler, sabah namazlarının canına kıydığımız günler, bu günlerde test etme imkanımız daha fazla. Etmeyenlerin ellerinden öperim. Üçüncüsü, Haris'in iman ettiği peygamber ona sabah namazını anlatırken iki rekatlık sünnetini dahi dünyanın ve dünyalıkların hepsinden hayırlı olduğunu beyan etmişti değil mi? Hal böyle olunca Haris evlilik hatırına bu hayırdan mahrum kalması mümkün müydü? Aslında Haris'in bu tavrı bize bir şey daha öğretti. Peygamber gerçek manada nasıl sevilir? Ona gerçek manada ittiba nasıl olur? Peygambere sevdayı ve sevgiyi anlatacağımız bir derste bu örneği versek, bu örnek o dersin en güzel örneği olur. Çünkü seven sevdiğinin yolunda olur. Çünkü seven sevdiğinin yolunda kurban olur. Çünkü seven sevdiğinin sevdiklerini de sever. Allah Resulü için en sevgili neydi hayatta? Gözümün nuru namazdı. Onu sevdiğini iddia eden bir insanın namazı sevmemesi mümkün müdür? Nasıl sevmeyebilir? Namazı sevmeyen birisi Allah Resulü'nü sevmiyordur. Çünkü Efendimiz dünyanızdan bana üç şey sevdirildi derken en üste yazdığı şey gözümün nuru namazdı. Buradan bize Haris gerçek sevgiyi de öğretmiş. Dördüncüsü, bize ne öğretti? Cemaatin ehemmiyetini öğretti. Cemaat rahmettir. Cemaat berekettir. Cemaat mağfiretin sebebidir. Mescitlerde, camilerde cemaat ile omuz omuza durmak, hele hele bunu sabah namazlarında yapmak insanı ne yapar biliyor musunuz? İnsanı adam yapar. İnsanı racul yapar. Hadi daha da ötesini söyleyeyim. İnsanı insan yapar. İnsanı insan yapan en temel şeyi söyledi aslında Haris bize. Beşincisi, çok gider de beşte sınırlayacağım yine. İnsanın hayatının bazı hava boşlukları vardır. Özellikle gençler beni iyi dinlesin. Evlilik, düğün, askerlik gibi. Eğer insan bu duyguların coştuğu, heyecanların kabardığı ve sınırların hayatından kalktığı anlarda Allah'ı unutmaz ise, o anlarda bile Allah'lı yaşar ise Allah da onu unutmaz, unutturmaz. Niye 1500 sene sonrasından Haris'in adını anıyoruz buradan anlayın. Ya düğündür, hayatında bir defa evleneceksin deyip bazen büyük olduğunu iddia edenler bize küçük şeyler teklif ederler ya. Ve bunun gibi daha nice şeyler. Bir kereden ne olacak derler ya. O bir kereden çok şey olur. O bir kereyi yapmayan Allah'ın kudret kulpuna yapışmış olur. Öyle bir anda duyguların coştuğu, sınırların kalktığı, heyecanın sınır tanımadığı anda Allah'lı yaşayanı Allah unutmaz. Bazen o Allah'ı unutur değil mi? Ondan sonra ama o amelinin hatırını Allah ona bir takva elbisesi giydirir. Onu başka günahlardan korur. Haris'i Haris yapan en önemli şey buydu. Allah'ı düğün gecesi unutmadı, sabahında unutmadı, Allah da onu unutturmadı. Binlerce ashabın içerisinden bakın bizim bu geceki misafirimiz o oldu. Allah bunun en büyük ödül olduğunu bize bu sözleriyle, bu nimetiyle beyan etmiyor mu? İşte ders budur. Dersler konusunda söyleyeceğimiz belki onlarca şeyden beş tanesi budur. Peki, ilkelerin, Dördüncüsüne de gelelim. O neydi? Dertli değil mi? Dertli. Şimdi sabah namazını konuştuğumuz bir yerde derdi olmayan var mı? Derdi olmayan yok. Dert var. Burada oturup da ağlamamak en büyük derttir. Sabah namazı sorunu olup da bu konuyu gidermeme noktasında bir çaba yoksa asıl dert orada başlamıştır. Bunu dert edinmek ve bu dert üzerinde kafa yormak, ben nasıl bunu telafi edebilirim noktasında kendi zihnini yoklamak, insanı beşinci ilkenin önüne getirecek. Beşinci ilke nedir? Derman. Dengeli dili konuşuyoruz. Dört tanesini söyledik, sonuncusundayız. Derman. Sabah namazı problemimiz var, kalkamıyoruz. Dermanı ne bunun? Nasıl kalkılır sabah namazına? Bunları bir sormamız lazım. Nasıl acaba bizler de Haris gibi bu manada hassasiyet sahibi oluruz? Bunun birçok yolu var dostlar. Ama ben temelde ihmal ettiğimiz bir şey söyleyeceğim. İki şey var ki ihmal ettiğimizden dolayı ehemmiyet bizim hayatlarımızda istenilen oranda hasıl olmuyor. Nedir bunlar? Birincisi telkin edemiyoruz biz. Telkin çok önemli bir şey. Telkini insan kendi kendine yapmadığı anda orası boş durmaz. Şeytan orayı doldurur ve şeytan telkin etmeye başlar. Çünkü insan telkinle yürür. Onun için kabirde bile insana telkin edilir. Telkinsiz insan yürüyemez. Telkin de iki şekilde yapılabilir. Ya insan kendine telkin eder ya da salih ve sadık dostları olur da salih ve sadık dostları insana telkin eder. Şimdi anladık mı? Allah niçin bize sadıklarla olun diye emrediyor? Sadık olun değil de sadıklarla olun diye bizi sadıkların bahçesine havale ediyor. Çünkü sadıklarla beraber olan sadık olur. Dolayısıyla bu telkin meselesini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. İkincisi, biz her türlü önlemi aldıktan sonraki meseleleri konuşuyoruz. Mesela erken yatan erken kalkar. Saatlerce televizyonun karşısında zaman öldüren elbette ki kalkamaz. Hadi biz onları yapmadığımızı sayalım. Onlar bizim hayatımızda yok diyelim. Biz gerçekten Efendimizin sünnetine uyarak yatsı namazından sonra pek de ayakta kalmamaya riayet ettiğimizi kabul edelim. Ama buna rağmen kalkamıyoruz. Bir şey var değil mi hayatımızda? Ne yapmalıyız o zaman biliyor musunuz? Baktıklarımıza, duyduklarımıza, konuştuklarımıza, yediklerimize dikkat etmeliyiz. Bu dört şey insanı yatağa bağlar. Baktıklarımız, konuştuklarımız, yediklerimiz, duyduklarımız. Dört şey insanı yatağa mahkum eder. Bunların muhasebesini yapan adam hayatında çakı gibi olur. İnşallah onun bu manada bir sorunu olmaz. Baktıklarımız çok genişe şamildir. Televizyon seyretmeyi de bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Sokakları seyretmeyi de. Konuştuklarımız da aslında Allah'ı memnun edip etmeyen meseleler üzerinden muhasebesini yapılabilir. Yediklerimiz, helal lokmanın da bu manada önemini az çok hepimiz biliyoruz. Ama ihmal ettiğimiz bir şeyi daha söyleyeceğim. Biz dinlediklerimize ihmal etmiyoruz. Mesela dedikodu etmiyoruz. İnşallah etmiyoruzdur. Peki herkes nefsine sorsun, dedikodu da dinlemiyor muyuz? Eğer dedikodu dinliyorsak, dedikodu etmiş gibiyiz. Hiçbir fark yok. Hatta ve hatta daha tehlikeli biliyor musunuz? Çünkü dedikodu yapan insana ne yapmış oluruz? Zemin hazırlamış oluruz. Dedikodu dinlemeyen insanların olduğu bir toplumda dedikoducu olmaz. Çünkü onun pazara sürdüğü bitli malları affedersiniz, kimse müşteri olmaz. Müşteri olmayınca o da sürmez. Ama biz kulaklarımızı açar, can kulağıyla dinlersek eğer, onların varlığının devamına sebep oluruz. Bunlara riayet edelim, ondan sonra bir daha hayatlarımızı kontrol edelim. Bakın dostlar, bir örnek verdim. Acımız olduğu için bir örnek verdim. Ve bu örneği verirken de başta söylediğim o beş şeye dikkat ederek verdim. Eğer biz kutlu doğum ayı vesilesiyle ya da başka bir vesileyle Efendimiz'i anlatırken, asr-ı saadeti anlatırken bu beş temel ilkeye dikkat edersek, derinlikli, düzenli, dersli, dertli ve dermanlı olmasına riayet edersek biz dengeli bir dil üzerinden konuşmuş oluruz. Peki dengeli bir dil üzerinden konuşursak ne olur? Söyleyeceğim en son söz bu. En son sözü Efendimiz söylesin. Çünkü Allah Resulü cevamiul kelimdir. Sözün en güzelini, en özünü söyler. Onun her sözü eğer isnadında problem yoksa, buraya dikkat buyurun. Onun her sözü isnadında bir problem yoksa, Efendimiz'e nispetinde bir sıkıntı yoksa, Allah'ın tasdik etmiş olduğu sözlerdir. Çünkü o ancak Allah'ı hoşnut edecek sözler söyler. Ne diyor peki Efendimiz? Tirmizi'nin ilim babının 7. hadisi, söyleyeceğim hadis. İbn-i Mace'nin mukaddimesinin 18. hadisi, söyleyeceğim bu hadis. Allah benim sözlerimi iyice belleyen, sonra da onu benden duyduğu gibi başkalarına ulaştıran kimsenin yüzünü kıyamet günü ak etsin. Allah Resulü yapmış bu duayı. Siz ister amin deyin, ister demeyin. Bu duayı Efendimiz yapmış. Benden duyacak ve benden duyduğu gibi başkalarına aktaracak. Ona gölge etmeyecek. Ona şahsi mülahazalarını katmayacak. Onun üzerinden hesap etmeyecek. Onun üzerinden varacağı meselelere alet olarak kullanmayacak. Benden nasıl duyuyorsa öyle anlatacak. Sahabe için bu belliydi. Hadis alacak, hadisi aynen rivayet edecek. Bizim için de aynen aynı şey geçerlidir. Onun bereketli sözleri halen bizim önümüzde nur gibi, ışık gibi durmakta. Biz onları alıp onunla doğru bir biçimde anlayışlarımızı, zihinlerimizi, yüreklerimizi, hayatlarımızı inşa ettikten sonra aynı doğrulukta başkalarına da bunu anlattığımız zaman inşallah yüzümüz ak olacak. Ne diyelim dostlar? Ne diyeceğiz başka? Allah'ım mahcup etme diyelim. Allah'ım yüzü ak olanlardan et. Allah'ım gölge olanlardan etme. Allah'ım onun adının önünde gölge olanlardan etme. Sen bizleri ayna olanlardan et ki o nebevi mesajları aleme aynen olduğu gibi yansıtabilirim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.